हाथ पे ही देती है सजा। अगर इंसान की सहूलत को बनी है रस्में, अगर इंसान की सहूलत को बनी है के लिए तोड़े है सब रास्ते।